بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، niko na furaha kutana na ndugu zangu wanaoishi katika sehemu hii ya Kipini. Mada nitakayozungumzia ni madhara ya madawa kulevya, na hii mada ni mada pana na muda ni finyo, isipokuwa tu katika muhadhara wangu huu nitatumia khutba ya Sheikh Al-Allama Muhammad Said Raslan hafidhahullah. Alitoa khutba kuhusu jambo hili kwa urefu sana. Khutba yenyewe akaita khuturatul muhadhirat والإدمان على الفرد والمجتمع، خطاري يا مداوى يا كوليفيا نايولي أمباي من يكدوم كتك جمبوهيلي كوالي واتوا موجا نكوى جميل. دا سوما بعد نقط أمبازو الشيخ الزتاجة إلي تفكي كتك لينكو. قال الشيخ حفظه الله: فإن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم. حقيقة الله سبحانه وتعالى أمممم بمن هدام كتك أمبير ليزور، وكرمه وسخر له ما خلقه. لا الله سبحانه وتعالى أكم تكوزه من هدام كريم na kumsahilishia lile jambo ambalo aliumbiwa nalo. Vile vile Sheikh hafidhahullah ta'ala akasema: manzilatul aqli fi dini al-islam al-azim, daraja ya akili katika dini ya Kiislamu. Laqad mayyaza Allahu 'azza wa jalla al-insana 'an sa'il makhluqat. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amempamanua huyu mwanadamu kutokana na viumbe vingineo. Bila akli, Allah subhanahu wa ta'ala kumpa akili. Alladhi huwa manatu at-taklif wa asasu al-fikr wa at-ta'ammul wa at-tadabbur. Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanadamu jambo hili, jambo la akili, ambao wengi katika viumbe hawakupewa jambo hili, na hii ndio msingi wa kukalifishwa jambo hili la akili. Vile vile qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala asema: atamuruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Je, mmewaamrisha watu kufanya mambo mema na ikawa mnasahau nafsi zenu, hali ya kuwa nyinyi mnasoma kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, je hamutumia akili zenu? Qala Sheikh hafidhullah: fakanu ay alyahud, wakawa mayahudi ya'muruna an-nasa bilbirri wayansauna anfusahum, wakawa mayahudi wanaamrisha watu mambo mema lakini wao wanajisahau kwa nafsi zao. Wahum yatluna alkitab ay at-taurah, walikuwa wakisoma kitabu cha Taurah. Fastafhama Allahu rabbul alamin istifhaman tawbih walgharadu albalaghi minhu at-taqrir, yaqulu rabbuna jallat قدرته أفلا تعقلون. الله سبحانه وتعالى akawatia aibu na kuwasimanga kwa nini wao wanaamrisha watu mambo mema na wao wakawa si wenye kufuata. Fayukariru Allah rabbul alamin, Allah subhanahu wa ta'ala akathibitisha, Allah mlezi wa ulimwengu, anna man kanat hadhihi sifatu, yule ambaye itakuwa hii ndio hadhihi sifata, hii itakuwa ndio sifa yake, wa man kanat hadhihi hilyatahu, na hii ndio itakuwa ndio pambo lake, fahuwa min ghairi ulnuha, itakuwa si katika wale wenye kuwa na akili, wa min ghairi ashabi aluqul afala yaqilun, na vile vile itakuwa si wenye watu wenye akili. Wa kanu yaamuruna an-nasa biittiba'i at-tawrah wa ma jaa biha min at-ta'lim wa hum yukhalifuna, walikuwa wakiamrisha watu waifuate Tawrah na yale yalikuja katika Tawrah, lakini wao walikuwa wakikhalifu. Wakanu yanhauna an-nas al-mawaqi'ati al-fawahish wa fiha yaqa'un, na wao vile vile walikuwa wakiwakataza watu wasiingie katika sehemu zile za haramu, zina nyinginezo, lakini wao walikuwa wakifanya mambo kama yale. Sasa kuna shawazi kuwa hapa Allah subhanahu wa ta'ala akaitukuza jambo la mtu kuwa na akili, ukawa unaipeleka katika sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anairidhia. Kama tunavyojua kuwa jambo la akili ni jambo ambalo ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Kisha shekhe hafidhahullahu ta'ala akaendelea akasema, wa hatha nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala alfiqhi walfahm, vile vile mtume sallallahu alayhi wa sallam akatukokoteza juu ya kufahamu na kuwa na ilmu, wa istikhdami alaqli fima khuliqa lahu, na kuitumia akili katika lile jambo ambalo liumbiwa nalo. Qala sallallahu alayhi wa sallam, mtume alayhi salatu wassalam asema, nadhara Allahu abdan samia maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa ballaha kama man lam yasma'aha, farubba hamil fiqhin la fiqha lahu wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Hadithi adhima ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam asema kuwa Allah autie nuru kwa yule ambaye atakisikia maneno yangu kisha akayahifadhi akayafikisha kama vile vile alivyoyasikia. Sheikh hafidhullah asema, fa qawluhu sallallahu alayhi wasallam fa hafidhaha wa wa'aha isharatu ila alhifdh as-salim walfahm almustaqim, hapa kuna ishara katika kuelezea kuhifadhi na kusalimika na mtu kufahamu kulikonyoka. Vile vile wa fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam uballagha ma lam yasma'aha, na kafikisha kwa yule ambaye hajayasikia, isharatu ila ada'i alkalam binafsihi, hapa ni kuashiria kuwa akayafikisha maneno kama vile vile ilivyokuja kutoka vile kwa nafsi yake. Vile vile farubba hamil fiqhin la fiqha lahu, wenda mtu akaibeba ile elimu lakini akawa haifahamu. Tuwezekana akahifadhi, na wapo watu kutoka wamehifadhi lakini hajafahamu, akamfikishia yule ambaye ameisikia, yule akafahamu kuliko yule ambaye aliyofikisha. Na ile jambo ambalo liko wazi. Ibadallah, Allahu rabbul alamin, Allah subhanahu wa ta'ala mlezi wa ulimwengu, ja'ala al-aqla manata at-taklif kama huwa ma'lum famata fuqida at-taklif thammata, hi akili ndio imejaliwa kuwa ni sehemu ya kukalifisha kitu. Ndio kaona katika sair ibadat unasikia an yakuna aqilan, lazima awe na akili. Fal insanu la yakunu mukallafan illa wa huwa hadhul aql, mtu hawezi kukalifisha sheria isipokuwa awe na akili. Bimaana akiwa hana akili basi huyu sheria haiwezi ikamlazimisha. Ndio rafa Allah rabbul alamin taklifa anin na'im hatta yastayqidha wa anis sabiyyi hatta yahtalima wa yaqila wa yumayyiz. Allah subhanahu wa ta'ala akamuondolea kumwandikia madhambi yule ambaye alilala mpaka atakapoamka, na yule mtoto mdogo mpaka atakapobalehe, na yule mwendazimu mpaka akili yake itakurudi timamu. Falaql ihtiramuhu, lazima tuhifadhi hii akili. Walahu qadruhu walakin la yumkin an yujawiza haddahu, lakini pamoja na hivyo hii akili hatufai kuivuka. Wala yumkinu an yakuna dhariban fi kulli majalin akhiran fi kulli sabili wa innama yatawaqqafu inda hududin haddadaha lana rabbuna jallat kudratu. Yani akili ina mpaka wake, fai katika hii akili kuvuka. Inna hadha ad-dina, hakika dini hii yetu ya Kiislamu, yahtarimu al-aqla, inahifadhi na kuheshimu akili. Bal innahu yaqudu al-qalb bizimam al-aql, bali inakuwa moyo unapelekwa kwa kamba ya akili. Min ajli an yuqimahu ala jadat al-iman al-haq wa taslim lillahi rabbil alamin. Vile vile kwa sababu kwa ajili ya hii inaisimamisha na kuinyoosha katika imani ile iliyokuwa na nguvu, na vile vile kujisalimisha kwa Allah mlezi wa ulimwengu. Idhan al-aqlu lahu ahamiyatuhu fi dinillahi rabbil alamin, akili ina umuhimu mkubwa sana na katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya maelezo haya yote, kisha shekhe akaingia katika nukta nyingine, kuingiza akili katika sheria. Yakulu hafidhahullah, harama Allahu rabbul alamin al-insan al-khaba'itha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaharamishia watu mambo machafu, vitu vibaya. Allati tu'dhihi, ambayo ni venye kumdhuru na kumtia katika venye kumuudhi. Wa abaha lahu kulla ma yanfa'uhu wa yahmihi, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akamuhalalishia kila ambacho kinachomnufaisha na kinachomkinga. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, yas'alunaka madha uhilla lahum, wanakuuliza wewe yale ambao waliohalalishiwa kwa wao. Qul, sema Muhammad, uambi wao, uhilla lakum at-tayyibat, mihalalishiwa vitu vizuri. Wa amara Allahu jalla wa ala hadha al-insan, na Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha huyu mwanadamu, an yaakula wa an yashraba wa an yantafia wa yazdan, akamwamrisha huyu mwanadamu ale, anywe, anufaike na ajipambe. Bima khalaqa Allahu lahu, katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuumbia kwayo. Min madhahir al-muta wa anwa'i al-ma'arif min ghairi sarafin wala makhila, yani Allah subhanahu wa ta'ala katika sampuli zile katika mambo kujistarehesha, akamwambia mwanadamu awe ni mwenye kutumia vitu hivi, lakini pasi na kufanya kupetuka mipaka na kufanya israfu. Qala rabbuna jalla qudratuhu, asema Allah subhanahu wa ta'ala, wakulu kuleni, washrabu kunyweni, wala tusrifu, wala msifanye israfu, innahu la yuhibbu almusrifin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wale ambao wenye kufanya israfu. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika aya hii katika kitabu chake Ad-Da'u wa Ad-Dawa liman sa'ala an ash-shifa, asema asili ya maradhi inatokana na aya hii. Katika maradhi ambayo tukumba sisi wanadamu ni hii aya. Lao mtu ataizingatia aya hii, basi atajika mbali na maradhi. Ima mtu azidishe kula ama azidishe kunywa, kufanya israfu, katika kula au kunywa ndio asili ya watu kupata maradhi. فأباح الله رب العالمين الطيبات الله سبحانه وتعالى أكاوى نوينيك وحلالشيا ونادام فين بسافي وحرم الخبائث الله سبحانه وتعالى أكاوى حرمشيا فين بشاف بباب وأمر بحفظ النفس الله سبحانه وتعالى أكاوريش نفسي إحفاظيوه يبقى كما هيلي أن يعتدى عليها أو أن يعتاد على الجسم على الجسد الإنساني في عضو منه. يعني تمنبيوة تحفاظه نفسه. قال الشاطبي رحمه الله. ونتشوري مكوبة الشاطبي رحمه الله. تركك كتبتك الموافقات. يعني كتكونا تشوني و نتشي أندلس سبيني كله. كتك مقدمة واكي أسمى الشاطبي رحمه الله. فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل حقيقة وميافكيان مع علماء على أن الشريعة أضيت للمحافظة على الضروريات الخمس هو الشريعة في الإسلام إميكو إليك إفادي مام بمتان يلزيمة وهي الدين أمتو أتكان إفادي دينياك والنفس نمتو إفادي نفسياك والنسل نمت احفاظ كزازي ابو نيجي بس لا عرض والمال نمت احفاظ مالي والعقل نفيلي فيلي نمت احفاظ اكيلي وعلمها عند الامه كالضروري هي الجامب كأمة نجامب لا لازمة سكو احفاظ اكيلي نكتك جامب لا لازمة تكنا نمت اول من احفاظ اكيلي اكي سكتك مامبو امبايو نمت تكنيوا yale katika mambo matano mmoja wapo ni kuhifadhi akili ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameitupa jambo kama hili faqad naha Allah tabarak wa ta'ala hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukataza anil khamri akatukataza watu kunywa tembo wa yashmal dhalika وفطرات زنينجيا زوت زيلي كتكا مامبو أمباو مخدرات مامبو مداه كليبيا لأن ذلك يغيب العقل وصول لجامبو لنوندو أكيلي وقد أمر الله رب العالمين بحفظ العقل ناكيكا الله سبحانه وتعالى أميت وامريشة وفاذ أكل زيت وهو من الضروريات التي جعله الله رب العالمين للإنسان في الحياة لا يمكن أن يعيش بسواها ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujalia hii ni katika yale mambo matano yaliyo muhimu na yaliyo lazima haiwezekani mtu kuishi bila na kuwa na akili sasa jambo la kuhifadhi akili ni jambo muhimu sana tunatakikaniwa kutu sisi kujitahidi kadri uwezavyo tuhifadhi akili zetu katika mambo ya haramu ambayo Allah ametuharamishia la kwanza ni tembo tembo hii ambayo wengi katika Uislamu hili jambo wanalitumia na kunywa jambo hili na hii ni katika taarifu al-muskir lughatan wa shar'a kuelezea nini maana ya muskir chenye kulewesha katika lugha ya Kiarabu na vile vile katika sheria sharaa hapa shekhe akaelezea lil khamri fi lughati thalathatu maani khamri katika lugha ina maana tatu ya kwanza akasema as-satru wat-taghdhiya ni kustiri na kufinika ni kustiri na kufinika kama ipo mfano minhu ikhmarat almar'atu idha ghattat ra'saha wajhaha bil khimar yani mwanamke atakapofinika yani uso wake na kichwa chake kwa kutumia khimar maana ya pili akailizungumza mukhalata ni kuchanganyika ikawa ni yenye kuchanganyika jambo hili maana tatu akaizungumza akasema al-idraku ni kudiriki. Na kisheria akaelezea akasema, al-khamru ismun likulli ma khama al-aqla wa ghattahu min ayyi naw'in min al-ashriba. Tembo ni kila jina ambalo lenye kuiondoa ile akili na kuifinika kwa sampuli yoyote katika sampuli ya vinywaji. Si lazima tembo, si lazima piusna au sijui taska, chochote, chuchula, nyingine zote zinaingia. Li hadithi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, kullu muskirin khamrun, kila chenye kulewesha ni tembo. Wa kullu khamrin haram, na kila tembo ni haram. Kwa hadithi ambayo alipokea Imam Muslim rahimahullah kwa sahaba Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu. Sasa hili jambo la tembo ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliharamisha, lakini masikitiko makubwa, Waislamu wanakunywa tembo. Siku tunakotoka kule watu wanakunywa sana tembo, na hili ni jambo baya sana, kwa sababu tembo ina madhara mengi sana. Mtu aweza kufanya mambo ya ajabu, mtu mzima akafanya mambo ambayo mpaka watoto wadogo wakawa wenye kumcheka. Sasa hili ni jambo ambalo halifai kwa Waislamu kutumia jambo kama hili, kwa sababu zimekuja waidi, makamio makali kwa wale ambao wenye kunywa tembo. Baadhi hadithi zimekuja kuwa yule ambaye anayekunywa tembo haingii peponi, na hii ni katika madhambi makubwa, kusema kuwa anayedumu na kunywa tembo huyu kuingia peponi haingii, kuonesha wazi kuwa ni jambo la hatari. Vile vile tembo inapelekea mtu kuua, mtu aweza akamuua ndugu yake Muislamu. Kwa sababu nini? Kwa sababu ya kutumia vitu kama hivi, vitu vya haramu. Ndio kaona, wa kullu shay'in askara kathiruhu faqalilu haram, kila kitu ambacho chenye kulewesha sawa ni kingi au ni kidogo ni haram. Wadhalika sadda lidhari'ati almusila ila sukr, na hii ni kufunga ule mlango ambao ni kupelekea katika mtu kulewa. Sa jambo hili kama tulivyozungumza ni jambo la haram. Qala ta'ifatu min alulama, wasema kikundi katika wanachuoni, wasawaun kana hadha almuskir jamida au ma'ia, sawa hichi chenye kulewesha ni kiwe kiko kikavu, kiko solid vile, ama kiko maji maji kama liquid. Wasawaun kana matuuma au mashruba, na sawa hichi chenye kulewesha kiwe ni chakula chakuliwa au ni kinywaji. Wasawaun kana min habbi au tamri, sawa kiwe ni katika hizi nafaka au ni katika nini, tende, matunda haya tuseme, laban, maziwa au ghairi dhalika. Sasa chochote ambacho cha kulewesha kikawa katika sampuli yoyote, basi hii inaingia katika haramu. Wa adkhalu fi tilka alhashisha, na hii hashish hii pia mambo ya mabangi na mengineyo huko pia yanaingia ndani yake. Mtu asitoe hoja akasema kuwa ni mti, ni haramu, kwa sababu ni vitu ambavyo venye kulewesha. Bangi, watu wanavuta bangi ni jambo la hatari sana, mpaka vijana vidogo siku hizi pia wanavuta bangi. Sasa haifai, na wazee pia wenye kuvuta sigara ya roster. Wazee kule kwetu wanapenda sana sigara ya roster. Sasa sigara pia hizi zote hizi hazifai. Ndio tuingia mada nyingine, bayanu makhatir at-tadkhin, kuvuta sigara. Sasa na hili masikitiko makubwa, wako paka mashehe katika baadhi ya tarika fulani, kwa wao wanavuta sigara bila kujali, kabla hajaingia kusalisha kama ni magharibi shai apiga figi zake kama mbili tatu, alafu baadaye ndio anaingia. Hili ni jambo baya sana. Hapa shehe amezungumza maneno mazito sana, hebu tuyasikize, hebu atayataje kumbeleni. Asema inna dukhana darun liljismi ashadda dharari bi ijma'i al-atibba, hakika kuvuta sigara, hii sigara hii ina madhara makubwa sana, tena katika mwili wa mwanadamu, kama vile walivyoelezea wana madaktari hao. Hili jambo la kuvuta sigara. Yakul wakad a'lanat hay'atu sihhati al'alamiyya, hakika wametangaza wale wenye kushughulika na mambo ya afya duniani, anna tadkhina ashaddu khataran ala sihhati al-insan, kuvuta sigara kuna hatari kubwa sana katika afya ya mwanadamu. Min amradhi as-sul wal-judham wat-ta'un, naambukiza maradhi haya TB, ta'un, kuonyesha wazi kuwa ni katika maradhi mabaya sana jambo kama hili. Hili ni jambo ambalo inasababisha mtu kuvuta hii sigara ambayo ina madhara makubwa sana. Lakini pamoja na hivyo watu wajifanya kuwa hawaelewi. Kisha Sheikh hapa hafidhallahu ta'ala akasema wakadhakara al-atibba, na hakika wametaja hawa madaktari, anna tadkhina yusabbibu 20 naw'an min al-amrad al-qatilah, hakika kuvuta sigara inasababisha maradhi 20 tena yenye kumaliza mtu. Hapa atayataja yako mengi, sijai kuyataja, lakini labda hii risala kitumwa katika magrupu utaona, lakini ametaja maradhi 20 qatila yenye kumwangamiza mtu katika upande wa nafsi yake, katika upande wa viungo vyake, katika upande wa akili yake, katika upande wa ubongo wake. Saratani hizo nilizitaja ziko saratani zaidi ya 10, ambao mtu ambaye anayevuta sigara anaingia katika sehemu hiyo ambayo iliyo mbaya zaidi. Vile vile wa mimma huwa muqarrarun 'inda al-atibba ala hasab al-buhuth, na katika yale ambayo yamethibitishwa na hawa madaktari kulingamana na utafiti wao, anna tadkhina, vile hii tadkhin aidan yuqallil min al-qudrat al-jinsiyya wa rubbama asaba al-mudakhkhin bil-'ajzi. Kitendo cha ndoa pia, huyu ambaye mwenye kufanya hivi pia kitampunguza, na wakati mwingine yuweza akashindwa kustarehe na mke wake. Sapoe na hivyo, lakini bado mtu tu wajiingiza katika mambo ya balaa. Sasa hili jambo la hatari, kuvuta sigara kuna hatari kubwa. Qala Sheikh Abdullah, Sheikh asema hapa, wa idha thabata dararuhu fa innahu yahrum tanawuluhu, itakapothibiti kuwa hii sigara ina madhara, basi ni haramu mtu kuitumia. Li anna Allah jalla wa ala yakul, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema wala taqtulu anfusakum wala msiuwe nafsenu inna Allah kana bikum rahima, hakika Allah subhanahu wa ta'ala kwenye nyinyi mwenye kuwahurumia. Yakul Sheikh Abdullah, inna tadkhina ashaddu khubtha min albasari wathawm, hakika huyu mwenye kuvuta sigara, mvutaji sigara huyu ni mwovu zaidi hata kuliko yule ambaye mwenye kula kitunguu maji au kitunguu fomu. Wa ashaddu idhaan lilmalaikati wa salih bani adam, na vile vile anawaudhi sana malaika na wanadamu. Fayambaghi an yumnaa mutaatihi min dukhuli almasajid, inapaswa wazuidiwe wale ambao wenye kuvuta hizi sigara kuingia misikitini. Bali yajibu an yumna an-nas, bali inalazimika kuwazuia watu min shurbihi bilkulliya, watu kuivuta hii sigara kwa ukamilifu wake. Liannahu haramun qata'a, kwa sababu hii ni ina haramu na haina manufaa yote. Wathubuti dharar albali wathubuti alkhubth, kwa sababu hii imethibiti madhara yake. Sasa hasa hasa ile mvutaji sigara akinyeshwa na mvua, anatoa harufu mbaya sana. Sio kama ushakupitia ile jamaa, mtu ambaye anavuta sigara alafu akaingia msikitini alafu anyeshwa na mvua alafu kuonae ubavu wao kulia ama kushoto, yani anakupatia tabu sana, kwa sababu ni jambo ambalo baya zaidi, kwa sababu harufu yake ni mbaya. Saikiwa Mtume sala salam amemwambia yule mwenye kula kitunguu asikaribie msikiti, kefa huyo ambaye mwenye kuvuta sigara, yani harufu yake inakuwa ni mbaya sana. Walithubuti khubthihi, na kuthibitika kwa uovu wake na uchafu wake. Wa khubthuhu ajmaa alayhi al-uqala, kafikiana wenye akili. Wala ibrata bilmutakhirin, wala shahadata lahum fi dhalik, wala tuzingatii mazingatio hao wenye kuvuta sigara, kwa sababu wenye kuvuta sigara wana matatizo sana na ushahidi wao hauangalii. Li anna nufusahum maridha, kwa sababu nafsi zao ni wagonjwa hawa. As'al Allah an yu'afiyana wal muslimin ajma'in min hadha wa ghairi, namwomba Allah subhanahu wa ta'ala awapatie afya waislamu kutokana na madhara kama haya. Shawazi kuwa kwa sababu hao wenye kuvuta sigara wana maneno yao wanazungumza haeleweki. Tukambe bana, sisi tuvuta mbona tupati madhara yote bana? Si wa kweli, kwa sababu haya mambo ni mambo ya hatari. Mimi nitatoa kisa kimoja. Wakati nilipokuwa naishi sehemu ya Dar es Salaam kwa Kinona, sasa kisa liba Simula kishi Kongowea generation pale, nilikuwa na jirani yangu mmoja, sitakutaja kabila yake. Wao walikuwa na tabia kila siku ya Jumamosi wana kwa lugha sasa sema wanachonga, wanakula miraa kila Jumamosi, wanazuka nyumba wanawake hao. Sasa siku katika siku toba, nadhani kama saa 8 au saa 9, yule mume wake sana sana anasafiri, akanibishia mlango. Wakati huo ustadi ikafungua mlango. Kuna nini? Anasema mimi dadangu kidogo hajisikii vizuri. Haya, akamtoa. Sasa huyo mwanamke yule nikamwambia ali yangu, kaambia wewe basi msomee rukia. Nikamshika mtoto namwona iko hivi, sijui chaendelea nini. Kaambia nini? Kuna kitu gani chaendelea? Kuna kichochote. Baadaye ikashindikana pale, tukamsomea, ikawa bado amepandisha, ikabidi sasa tumbebe, sasa tumuingize katika tuktuk, tukaenda naye hospitali ile Badria pale. Badria alipomwona hali yake hakutaka kumchukua, sasa ikabidi apelekwe wapi? Makadara, ito jenerali kule, kupelekwa kule, alifariki. Sasa siku ya pili yake sasa ndio nikapata habari kwa rafiki yake mwingine, nikakutana naye nikamwambia, ah, juzi palikuwa na tukio jana pale. Anaambia ustadhi, hujui kilichoendelea. Anaambia kitu gani? Ilikuwa jamaa wanachonga, sasa alikuwa anakula miraa, asema ilipofika muda takriban labda saa 5 saa 6 pale, wale wenzake akamwambia, bana wacha tupumzike, tutaendelea kesho. Yule akasema aniacheni bana, mimi na hamu na miraa. Akaendelea bimana sakaratul maut ilikuwa wakati ule. Sasa alikula handas mpaka akafariki hapo hapo. Sasa jambo la hatari, na haya matukio yako mengi. Mwingine anaelezea ustadhi, asema ni madudu mabaya yale. Mimi ni kila bana, wakati najikuta mania ni mwagika, atoka na mania kabisa. Sasa mazingatio hawa watu tuwazingatie, kwa sababu ukiwazingatia hawa watu wana matatizo mengi sana. Na hili ni jambo ambalo Sheikh Hafidhullah Ta'ala akaelezea hapa, la'alla ba'd al-jahilina yaqul, huenda baadhi ya watu wajinga wakasema, mali wa mali an af'ala bi mali ma asha. Mtume sala sallam asema, la tazula qalba 'abdin yawm al-qiyama hatta yus'al an arba'in, yani mguu wa mtu siku ya kiyama hautakuwa ni yenye kuinuka isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza mambo manne. Wa minha, miongoni mwao, wa malihi, utaulizwa kuhusu mali, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, ulichuma vipi na uliipata vipi. Sasa ajue yule mtu, chochote utaulizwa jambo kama hili. Kuna sehemu moja ilikuwa naifundisha hii hadithi, Bwana mmoja akaniuliza, "Ami, ustadhi sasa mimi kila siku asubuhi bina ninywa mbaazi, pia nitauliza kwa nini ninywa mbaazi? Sambaazi zina harufu gani?" Niambia, si mali ile chochote. Sheikh Ubaid al-Jabir hafidhullah ta'ala rahimahullah alipokuwa akifundisha kule Madina, asema mpaka hizi realata ambazo uko nazo leo, real 2 si 3, utakwenda ulizwa siku ya kiyama, uliitumia vipi? Bali maji baridi, maji baridi, utaulizwa kuhusu maji baridi. Na tabaan kama sahihi kuna joto kali, watu wanakunywa maji baridi, lakini utaulizwa. Sasa ikiwa maji baridi utaulizwa, je, huyo ambaye anayefanya haya madhambi makubwa mimbabi aula? Sasa kana muislamu achungi sana katika mambo kama haya, na hili ni jambo ambalo kusema la kweli, vijana wengi sana wetu wameingia katika madhara haya, kuvuta sigara. Hili ni jambo ambalo baya sana. Sheikh hapa tu mfano asema, asema harama Allahu rabbul alamin al-khamra. Allah subhanahu wa ta'ala aliharamisha hili jambo la tembo. Wabayana ma tajiru ilihi mil mafasid wa shurur. Na vile vile akabainisha yale ambayo yenye kusidikiza katika hili, katika mafsada na mambo ya shari. Wadhalika amrun yatulu adduhu wa yasabu hasruhu. Jambo ambalo tulizungumza ni refu sana. Asema wala ulam yakun fil khamri illa dhahabi al-aql. Na hata kama haitokuwa katika kunywa tembo isipokuwa ni mtu kuondoka kwa akili yake, hii yenyewe tu jambo la kafa saba litahrim, hii atosheleza kwa ni sababu ya kuharamisha. Fa kaifa yashrabu almar tilka alathima hatta tazilu aqla. Vipi mtu atakunywa ili jambo la haramu, jambo la madhambi, mpaka akili yake iondoke? Hatta yakuna dhahkatan lisbiyan, mpaka anakuwa anachekwa na watoto wadogo. Kwa sababu taba utapata mtu alala jahani, ni muone watu, mtu mzima alala jahani au mtu mzima akojoa hadharani, watoto wanaanza kumcheka. Wa hata tasarruf tasarruf almajanin, na wakati mwingine utamwona anafanya vituko, mambo ambayo ya wale watu wajinga wa majanini, wale ambao wenda azimu wanafanya mambo kama haya. Sasa hili ni jambo ambalo kusema kweli ni jambo ambalo natakana Waislamu wajitahidi kadri wawezavyo wajikimbali na mambo kama haya.